بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة سورة الهمزة دا مكي سورة دي نازل شهد ورسل سورة القيامنا او مخير سورة المرسلاتنا ترتیب قرآنی کی یوسل سلورم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی یوسل دو درشم نمبر سورت دے رب دری سورت دا ما قبل سردا دے مخ کی سورت کی سلور صفات دا پائزین و اللہ تعالی بیان کل چر تاوان نبچ خلق دی چا کی چر آغا سلور صفاتی ندی سورت کی اللہ تعالی سلور صفاتی کرکی دا خاسرینو آغا مخ کی صفات چی چا کرالل کامیاب دے اور بدی سورت کی چر کم صفات دی دا پچا کرالل آغا تبا دے نمخ کی سلور اوصاب د پائزینو او دی صورت کې الله تعالی سلور اوصاب ذکر کړي د خاسرینو ویلن هلاکت دی ویلن هلاکت دی یا ویلن چې دا په جهنم کې وکم دره د جهنم هغه کندره د چر پاره ده لکل همزه د هر پښ شاعب وین کې لپاره لمزه مخامخ تو ان کون کې دی پښ شاعبونه لګي په حق پرست باندې پښ شاعبونه لګي په دیندار خلق باندې لومزا او بیا مخامخ چره هم توعنو نه وای نو دغه انسان دی تباشی دغه انسان د پاره د جهنم کندله الذي اغه کس جمع مالن چې جمع کوي مال لره وعدل او شمیره غیلره دا اصل کې علت دی لپاره د ما قبل دا یو سړی چې بل عیبونه وای په بل باندې مخامخ توعن کوي در سره وجنه چې زه مالدار یم زړه کېما زما سره روپۍ جاتی دي نو الله تعالی وی دغه انسان دی تباو برباد شي دغه لپاره د جهنم کندره یحسب ان ماله گمان کوي چې یقینا د دې اعمال اخلده همیشه به وساتي د لره د دې سو گمان دی یو قولم بسرین داره چې جمع مالا وعدده عدده دا د عدد نه ماخوذ دی په معنا د شمارول سره په هر وخت کې د روپۍ شماره بس په هر وخت کې بس دغه کار دی بل څه کار نشته بس په مانځ کې هم دی جیب ته ګوري چې څومره په کې پرتی دی د ډیر محبت د مال د وجنه دویم قولم پسرین داده وعدده دا د عدتن ماخوذ دی په معنا ده یعنی تیار یې خو دی د حوادثو د په کولو لپاره د ده دا ګمان دی چې دا مال د الله په لاره کې ځکه نه لګوم چې حوادث پر روان دی راشي نو دا به تیار پروت وي که دا ماشوم بیمار شي یا بل بل څه دا کار به وکړم وعدده تیار یې خو دی د هغې د حوادثو د منع کولو دپاره د په کولو دپاره سلورم صفت یحسب ان ماله اخلده گمان کیدا چرته د عمل همیشه به وساتید لره یو قول لمب سرین داره یعنی پدی کی اشاره ده یو قول داره چی د مال سره د امینه محبت د دی وجنه کی اخلده یعنی د د خیال له جزا په دنیا کی همیشه يم اخلده د لبره همیشه کی قیامت به بده باندې ناراضی د دی وجنه سره مینه کی یا دویم قول لمب سرین داره اخلده یعنی همیشه به کی د لر په جنت کی د دا ګمان دی چې مال په دنیا کې الله تعالی مال لا کړی دی نو دا زه غوره بنده یم د الله تعالی ځکه نو د دا ګمان دی چې ما به دا مال چې دی همیشه کې به جنت کې مال به الله تعالی په قیامت کې جنت راکړي کلا لینبذن فی الحطمه کلا هیڅ چرې داسې نه شي کېدلی چې دا دې مال جمع کوي توعنونه دی وایي عیب دی لګی شپ په شیشه او مال دی حسابی او د الله تعالی په لار کې نه لګی او بیا به جنت ته لاړ شي کلا هیڅ چرې دا نه شي کېدلی لینبذن فی الحطمه او به غورځولی شي دا پل حتومه په حتومه کې دا حتومه څه شی دی و ما دراک مال حتومه عظمت شان د حتومې او څه پویه درکړی تا دره چې دا حتومه څه شی دی نار الله الموقده دا اور د الله تعالی دی الموقده بل کړلی شوی دا بل کړلی شوی اور دی نار الله نار الله الله تعالی الله تعالی ته نسبت شوی دی دا د ډیر عظمت د پاره دا د بل چا اور نری چې چا بل کړی دی دا الله تعالی بل کړی دی زر کاله بل شوی دی تک سور شوی دی زر کاله بل شوی دی نو بیا تک سپین شوی دی زر کاله بیا بل شوی دی تک تور دی په شان د تور شپې باندې نار الله دا د الله تعالی هغه اور دی چې د دنیا د اور نه اویا چنده زیات ګرم دی نار الله الموقده بل کړی شوی التي هغه اور تطلع علی الافئده چې ورخیږي په زړونو باندې انها عليهم مؤصده دا سی اور دی چې هغه په زرونه باندې د پاسه ورخیږي تطلع على الافئده په زرونه باندې ورخیږي یعنی معنا دا شولې چې ټول بدن به وسوځي ان تر دې پورې چې بدن ته بدن د ورشي زله به مل وسوځي لا تبقي ولا تذر مخکې تاسو ما دوه ترجمه کړې لا تبقي نه پرېګ دی د دیو نه هیڅ څوک ولا یا لا تبقي نه پرېګ دی نه پرېګ دی غوخه په بدن باندې ولا تذر او نه پرېګ دی اډو کې د جهنم اور دا سره چې دا دغه د پاسه به وسوځي. دا پوستکی غوخه چره دا به وسوځي نو اړو کې بدن دا وسوځي لا تبقي ولا تذر دا سی اور الله تعالی پیدا کړی او مخکې راغی تفصیل ویل شوی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې په یو ورځ کې با او یا زر پوستکی دا وسوځول شي د انسان او یا زر پوستکی التي تطوع على الافره زرت به ورسیږي دغه و درې زله تخصیص ولې شوی مفسرین ډیر زیاته بهترین خبره کړی دا چون کې دا زله چې دا محل او د در پاسې د عقیده د غله دا زله چې یا محل دی د نیک عقیده د صحیح عقیده او یا دا محل دی د پاسې د عقیده نو پاسې د عقیده ونو دا اور بلاړ شي لاړ شي زله ته به ورسیږي زبې موسوزي ځکه چې په دې کې هغه پاسې د عقیده انها علیهم موسده یقینا د غور په دی باندې راجوخل لې شوی دی موسدتون راجوخل لې شوی دی د هر طرف نه موسده ربن کلې شوی دی په دې کې څه د هوا درا وتلو د پاره یا د رڼا د پاره دروازه پکې نشته دی او دغه سی د هوا درا وتلو د پاره کې څه سورې مورې نشته دی او دغه سی د رڼا د پاره کې څه سورې نشته دی بلکې تور شپې په شان دی کې اور دی انها علیهم موسده یقینا د پاره راجوخل لې شوی دی د هر طرف نه علیهم په دی باندې فی عمد ممدده پغستون اوګدو اوګدو کې درې سمانه ده یعنی دیو باپا پیپونه کې بند کله شي لکه یو بټی ده دا اور چیرې ده جهنم داسې ده لکه بټی ده نو دا جهنميان چیرې ده اور پیپونه وای او پاغي کې بند کله شي او سوځول کېږي په عمد محمد ده یعنی ډډ استنې دي او پاغي کې دا انسان دنه نه پروت دي او پاغي کې وته دنه نه اور بلیږي نو چې کله او هر طرف ته ده بندې نو هغه ته خوانه شي ورته لیکنه اغه ته هوا نشتره اغه ته چره د یخنۍ د پاره د هوا د پاره هیڅ شي نشتره فی عمد ممدره پغستونو وګدو وګدو کی وای اعاذنا الله من الله اکبر دعا وکي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ذات ذنب طول غناهنا مابك الله رب العالمين ذنب غناهنا مابك اے الہ العالمین رمضان مبارک میاشته قرآن کریم موایا الله تعالی دا پته نشته چې گناهونه ما پښوی دي کنه دي اے الہ العالمین دغه دودری روج نورې پاتې دي اے الہ العالمین ستاره کتاب له سورته نو سم پاتې دي الله تعالی که زمونږ لپاره د مغفرت فیصله نه کړی الله تعالی زمونږ گناهونه ماف ک الہ العالمین زمونږ گناهونه ماف ک الہ العالمین مونږ خپل گناهونه اقرار کو الله تعالی ته زمونږ ربي الله تعالی مالک ذل جلال و اکرام ذاتی غفور غفار ذاتی رحیم ذاتی الله زم گناهونه زیات دی خو الله تعالی سره مهربانی نه زیات نلی الله تعالی په موږ باندې خپل مهربانی وکه الله سا گونانګار بندگان خو الله تعالی مشرکان نه یو الله تعالی بدعتیان نه یو الہ العالمین تم گناهونه ماف کړه الہ العالمین الله کته زم گناهونه ماف نه کړه الله تعالی زم بل در نشته چې موږ غی تلار شو الہ العالمین زم گناهونه ماف کړه الله کوم مؤمنان مسلمانان چې تر اوسه پوري د ایمان سره دنیا نه تللي دي الله دغې مغفرت نصیب کړه الله الله د قبر حالت الله د زنکدن حالت الله ډېری سختۍ دي ډېر خلکو باندې هغه تیرې شوي دي الہ العالمین ستا پیغمبر ویل چې دا قبر یا د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کندره الله چې څومره مؤمنان مسلمانان د ایمان سره دنیا نه تللي دي الله دغه قبر پې د جنت د باغچونه یو باغچه جوړه کړه الله چې څومره شهیدان شو دي الله تعالی دغه درجات بلند کړه الله تعالی شهادتونه قبول او منظور کړه الہ العالمین څومره شهادتونه شو دي ستاره دین لپاره قربانیان ورکړل شو دي الله دغه پیوس کې مونږ ته خپل سپیشل نظام شریعت الله تعالی د مونږ ته راوخه الہ العالمین چې کوم مؤمنان مسلمانان مجاهدین هغه به تشکرون دي الله تعالی دغه حفاظت وکړه الله تعالی د کونډو د ایتمانو حفاظت وکړه الہ العالمین د مهاجرین د انصار حفاظت وکړه الہ العالمین دغه مهاجرین چې د بیسر او بیسامی په حالت کې راغلي دي الله ستاره دین دپاره الله ډیر زورولې شوی دي الله تعالی صبر او استقامت نصیب کا الله ضرورت ر خپل د غیبر خزانونو پوره کا اے الہ العالمین پر خپل دین باندې خوشاله کا اے الہ العالمین پر غریبۍ کې خوشاله کا اے الہ العالمین ته دی هجرت پرې کورونه کې خوشاله کا الہ العالمین ډیر زوري دلی دی الله الہ العالمین ډیر زوري دلی دی الله تعالی ګناهونه ماف کړه الله الله تعالی صبر استقامت نصیب کا الہ العالمین کم انصار چې د خپل مهاجرین رونو سره کومک کړي دی په خپل کورونه کې ول زین ور کړی دی الہ العالمین جنت الفردوس نصیب کا الہ العالمین د غی ذریات د خپل د غیر خدانونو پوره کا الہ العالمین څومره سیران دی بندیان دی الله تعالی اختر دی ډیر خويند مین دی خپل ورونو ته خپل بچو ته خپل خوندانو ته په انتظار باندې الہ العالمین ته قادر مقتدر ذات الله تعالی سره پر قدرت کامل ثابت دی الہ العالمین د غاسران د بندیان د مؤمنان مسلمانان زر تر زر آزاد کا الہ العالمین صبر استقامت نصیب کا الله تعالی د تکالیف او د مشکلات خپل دربار عالی کې قبول او منظور کا الہ العالمین د کم ظالمان چې بده ون ظلمونه کوي الہ العالمین ته هدایت وکا الہ العالمین که ہدایت په تقدیر کې نه الہ العالمین ته په غلاسونو په خپو باندې شلکا الہ العالمین په زړونو په دماغ ویلې ونیکا الہ العالمین په وګونو باندې کانکا الہ العالمین په جو باندې چړګان کا ای الہ العالمین داسې عذابونه پیراول چې الله تعالی ته ته معلومی داسې عذابونه پیراول الہ العالمین دغه مرتدین او دغه کافرانو په موږ باندې ظلم کړی دی الہ العالمین زموږ بل ګناه نشته رستا دین غواړو ای الہ العالمین ستا کتاب غواړو ای الہ العالمین په دې رسره دښمنی کړی ده الله ستا دښمنان دي الله ستا کتاب یې نه دی ماف کړی الله ستا کور یې نه دی ماف کړی الله تعالی ستا دین پوهان عالمان یې نه دی ماف کړی الله تعالی دا خو هغه ظالمان دي چې ستا د پیغمبر مخالفت یې هم کړی دغه کافران الہ العالمین ته به خپل عذابونه مسلط کا الہ العالمین الله تعالی ستر دی کتاب سره دشمنی کوي الله دغه چینل په لګی الہ العالمین ته تباکا الہ العالمین ته خپل قهر او غضب راولا الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان سره ظلم کوي الله تعالی ته دې زمونږ انتقام واخله الله تعالی مونږ کمزوري او الله تعالی ته کمزوري نه الله مونږ خو ستاسو دین باندې غیرت کړی دی الله تعالی مونږ ستاسو کتاب باندې غیرت کړی دی الله مونږ ستاسو کور باندې غیرت کړی دی الله تعالی ته مونږ باندې غیرت وکړه الہ العالمین په مونږ باندې غیرت وکړه الہ العالمین مسلمانان ډیر زوره ولې دی الہ العالمین د مسلمانانو زړونه په دیوان یخ ک الہ العالمین مجاهدین متحد او متفق ک الہ العالمین مجاهدین لر دی په خلاف باندې د عملیات او توفیق نصیب ک الہ العالمین چې د مجاهدین څومره ذریات دی الله تعالی د دې د تخریبولو لپاره او تعالی الله تعالی غ ذریات پر اهم ک الہ العالمین مؤمنان مسلمانانو ست کتاب پرې خېره الہ العالمین ست په لار کې جهاد پرې خېره الله تعالی مسلمانان را بیدار ک الله تعالی مسلمانان را بیدار ک الله تعالی خپلو د خوندو مندو د عزت خیال نه کوي الله تعالی د مسلمانانو خوندې عزت لري الله الہ العالمین په من ورحمه الہ العالمین زموږ ګناهونه ماف کړي الہ العالمین الہ العالمین د شان پلار ورک دی د شان زوی ورک دی د خزو له خوندان ورک دی الہ العالمین الله تعالی کافرونو زموږ انتقام واخله الله تعالی مظلومانو انتقام ته واخله الله الله سمون راضی شه الله الله کوم دې نه ماف کړي الله تعالی موږ ماف کړه الله الله اخر نه روجی دی اخر نه ستاره کتاب اخر نه صورتونه پاتې دي الله تعالی نو وخت ته ایم دې مسلمانان به صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.